Вашим молодчикам еще не надокучило бодяться у нас под окнами? Орлета дома? Я сам подымуся. Гаспадыня засталася ў калідоры, усхваляваная, глядзела услед камісару. Падняўшыся на другі паверх, Мегрэ пастукаў у дзверы. Арлета, як і ўсе тут заўсёды, ляжала ў халаце на непрыбраным ложку і чытала нейкі танны раманчык. Гэта вы? Я. Хіба гэтая гісторыя яшчэ не скончылася? Яна скончыцца, калі мы знойдзем забойцу. А вы яшчэ не знайшлі? Не. Я думала, вы хітрэйшыя. Спадзяюся, нічога страшнага, што я ў халаце. Нічога. Вы да ўсяго павінны былі прывыкнуць. Дзяўчына усміхнулася. Не падымаючыся з ложка, яна пасунулася бліжэй да камісара, і ў яе агаліліся грудзі. Мегрэ зрабіў выгляд, што нічога не заўважае. Гэта ўсё, чым вы можаце адказаць? На што? На тое, што бачыце. Хочаце? Дзякую. Дзякую, хочаце? Дзякую, не. Што з вас возьмеш, пенсіянер? Табе не абрыдла замалёўваць? Што вам ад мяне трэба? Твае бацькі ўсё яшчэ думаюць, што ты працуеш у краме? Вас гэта хвалюе? Ведалі б яны, чым ты займаешся. А вы ім гэта хочаце распавесці? Мажліва. Вы што, ездзілі ў Клермон-Феран? Бачылі бацькоў? Яшчэ не. Раптам Арлета ўскочыла з ложка, кінулася да дзвярэй і адчыніла іх. Там стаяла гаспадыня. Дык ты падслухоўваеш? Пакінь мяне ў спакоі, не стой тут, чуеш? Я хацела ўвайсці. Вы жывяце тут ужо год. Бавіце ў гэтым доме амаль увесь час і ведаеце пра ўсё, што тут адбываецца. Ці бываў тут адзін чалавек, які прыходзіў раней досыць часта, але пасля смерці месье Луі нагою сюды не ступіў. Вы ведаеце, хто ён? А? Вы мне скажаце гэта. Вы ўпэўнены? Зрэнкі ў дзяўчыны, здавалася, звузіліся. Яна яшчэ раз падышла да дзвярэй, прыслухалася. Але за дзвярыма нікога не было. Ва ўсякім разе ён прыходзіў не да мяне. А да каго? Самі ведаеце. Думаю, мне трэба апрануцца. Пасля гэтай размовы мне лепш тут не затрымлівацца. Яна скінула з сябе халат, гэтым разам ужо не думаючы спакушаць камісара, надзела трусы, ліфчык і падышла да шафы. Мне трэба было ведаць, што скончыцца гэтым. А вы, напэўна, вялікі спец. Гэта мой хлеб, знаходзіць злачынцу. Дык вы яго знайшлі? Не яшчэ. Мегрэ выняў з кішэні партманет і дастаў з яго фатаграфію чалавека гадоў 30 са шрамам на левай скроні. Арлета зірнула на фатаграфію, аднак нічога не сказала. Гэта ён? Вы ж ведаеце. Так, куды мне дзецца, пакуль вы яго арыштуеце? Наш інспектор знойдзе вам надзейнае месца. Угу. Што вы ведаеце пра Марка? Каханак гаспадыні. Можа, тут не трэба гаварыць пра гэта? Дзе ён цяпер? Не адказаўшы, Яна запіхнула рэчы ў валізу. Відаць было, што яна дужа спяшаецца выйсці з гэтага дома. Мы продолжим гаворку на вуліцы. Ой, а вы галантны кавалер. Яны спусціліся ўніз. Дзверы ў гасцёўню былі адчынены. Гаспадыня замерла на парозе. Ты куды? Туды, куды павядзе камісар. Вы яе арыштавалі? Мегрэ ўпіхнуў валізу ў машыну і сказаў Лапуэнту, каб той прыходзіў у бар на плошчы Рэспублікі. Потым Мегрэ аддаў загад шафёру і пайшоў з Арлетаю. Два аперытывы. Дзе цяпер, Марка? Не ведаю. Калі вы прыйшлі да нас упершыню, гаспадыня папрасіла мяне пазваніць яму і сказаць, каб ён болей не прыходзіў, не званіў ёй, пакуль яна сама не аб'явіцца. Калі адкуль вы яму званілі? Вы гаварылі з ім асабіста? Не. Я патэлефанавала Феліксу, афіцыянту з бара «Покер Дас» на вуліцы Дуэ. І што, Марка не аб'яўляўся? Не. Яна страшэнна нервуецца. Яна старэйшая за яго гадоў на 20 і падазрае, што ён падгульвае. Грошы ў яго? Не ведаю. Але ён прыходзіў таго дня, калі забілі месье Луі. А якой гадзіне? Каля 5. Яны зачыніліся ў яе ў пакоі. А гаспадыня заходзіла ў пакой Турэ? Магчыма, я не звярнула ўвагі. Ён прабыў у яе прыкладна гадзіну і пайшоў, я чула. Хто-небудзь з вас звязваўся з ім пасля па просьбе гаспадыні? Не. Яна чакала, што за намі будуць сачыць. І што тэлефон могуць праслухоўваць, таксама падазравала. Так. Ёй палец у рот не кладзі. Я яе не надта люблю. Але ўсё-такі мне яе шкада. Яна шалее праз яго. Гэта ўжо хвароба. О, Лапуэнт! Калі прыйшоў Лапуэнт, яны ўжо спакойна гаманілі аб нейкіх драбніцах. Ён сеў, не падымаючы вачэй на дзяўчыну, яна ж разглядвала яго, усміхаючыся. Зараз ты адвядзеш гэтую прыгажуню ў які-небудзь ціхі гатэль і здымеш два сумежныя пакоі. Шукай непадалё. Калі ўладкуешся, патэлефануй. Глядзі, каб яна ні з кем не сустракалася і не выходзіла з нумара. Не сумнявайцеся, шэф. Калі Лапуэнт з Арлетаю выйшлі з бара, камісар усміхнуўся. Нельга было зразумець, хто каго вядзе. Гэтак Лапуэнт заглядваўся на дзяўчыну. Раз два дні афіцыянт Феликс з бара на вуліцы Дуэ раптам знік. Знайшлі яго на кватэры ў сябра. Ён вытрымаў доўгі начны допыт, але ў ранку прызнаўся, што ведае Марка, і сказаў, дзе яго шукаць. Марка уцёк з Парыжа і хаваўся ў начлежным рыбацкім доме. Ён двойчы стрэліў, перш чым яго схапілі. Грошы Турэ ён хаваў у поясе, які яму пашыла Марыэта Жыбон. Радыёсерыял «Мегрэ» і «Чалавек на лаўцы».